mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 marca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Gwałtownie rośnie liczba osób, które trafiają do szpitali z powodu zakażenia koronawirusem. Za pół godziny w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie rozpocznie się msza z okazji Niedzieli Palmowej. Polacy na 6. miejscu w drużynowym konkursie Pucharu Świata w lotach narciarskich. Wygrali Niemcy. Za pół godziny Ministerstwo Zdrowia poinformuje o liczbie kolejnych zakażeń koronawirusem w Polsce. Wczoraj odnotowano prawie 32 tysiące przypadków choroby. Wiceminister Waldemar Kraska mówił o rosnącej liczbie pacjentów w szpitalach. Województwo takie jak śląskie, mazowieckie, dolnośląskie czy też wielkopolskie, pacjentów w tych szpitalach jest bardzo dużo. Wdrożyliśmy kolejne plany, aby powiększyć tą bazę szpitalną, bazę łóżkową dla pacjentów z koronawirusem. Ten tydzień przedświąteczny będzie skutkował tym, że pojawi się w systemie znów około 3000 nowych miejsc, tylko że te miejsca za chwilę są wypełniane. Nowych pacjentów codziennie bardzo dużo przybywa. Od początku epidemii w Polsce potwierdzono ponad 2 miliony 220 tysięcy zakażeń. Zmarły prawie 52 tysiące pacjentów. Za pół godziny w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie rozpocznie się msza, która odprawi papież Franciszek. Kościół katolicki obchodzi dziś Niedzielę Palmową, zwaną inaczej Niedzielą Męki Pańskiej. Rozpoczyna ona najważniejszy okres w roku liturgicznym, czyli Wielki Tydzień. Liturgia Niedzieli Palmowej jest pamiątką wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, do której przybył wraz z uczniami na wiosenne święto Paschy. To czas umocnienia wiary, mówi ksiądz Waldemar Cisło ze Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Jak apostołowie potrzebowali tego umocnienia, które im dawał w nauczaniu, że będzie cierpiał, że będzie odrzucony i potem to zgorszenie krzyża ich załamało poza świętym Janem, tak i my potrzebujemy tego umocnienia, żeby widzieć, zanim tego Chrystusa zobaczymy, zbroczonego krwią i krzyczącego w tym bólu ludzkiej istoty. Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił Wielki Piątek. To myślę, że dla nas wszystkich ważne jest, że go widzimy jako tego Pana, tego Króla wjeżdżającego triumfalnie do Jerozolimy. Na pamiątkę tamtych wydarzeń w Niedzielę Palmową święci się palmy, które mają symbolizować chwałę Chrystusa. W Wilnie można oglądać specjalną wystawę poświęconą palmom wileńskim oraz kaziukowym sercom z piernika. Pokazano ją w kościele świętego Józefa w dzielnicy Zameczek. Jak powiedziała Polskiemu Radiu jedna z kuratorek wystawy Dorota Lewko, palmy z Wileńszczyzny, a także piernikowe serca są symbolami zarówno wileńskiego jarmarku kaziukowego, jak również świąt wielkanocnych. To są tradycyjne rzemiosła, które były przekazywane z pokolenia na pokolenie. Ta wystawa to okazja, aby zapoznać się z historią i legendami, a także opowieściami związanymi z palmami i piernikami. Przedstawia rzemieślników, których wdzięczne i pracowite dłonie tworzą te niezwykle cuda. Można również zagrać w gry interaktywne. Zwraca uwagę Dorota Lewko i przypomina, że wiciem palm zajmują się przede wszystkim Polki mieszkające w podwileńskich miejscowościach. Ekspozycja prezentowana jest jedynie w soboty i niedzielę. Tradycyjna palma wileńska to wałeczek uwity z suchotników naturalnych i farbowanych, zakończony mietliczką. Przypomina on zwinięty kobierzec z pióropuszem. 2 lata temu wileńska palma oficjalnie uznana została za niematerialne dziedzictwo kulturowe Litwy. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Do końca marca, czyli do środy, gminy mogą się zgłaszać po dodatkowe środki przy współpracy w programie Czyste Powietrze. Chodzi m.in. o pakiet startowy na uruchomienie punktu informacyjnego i dofinansowanie za złożone wnioski. Gminy mogą też uczestniczyć w konkursie dla samorządów, które złożą najwięcej wniosków, mówi wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Paweł Mirowski. Konkretne zachęty, budżet ponad 100 milionów złotych dla gmin, które zechcą razem z nami wdrażać program Czyste Powietrze, które stworzą punkty konsultacyjno-informacyjne w swoich urzędach, w swoich placówkach, które będą udzielały informacji dla beneficjentów programu. Gminy otrzymają po 30 tysięcy złotych na prowadzenie punktu Czystego Powietrza. Polacy na 6. miejscu wygrali Niemcy przed Japończykami i Austriakami. Po wczorajszej przegranej z wiatrem na Mamuciej Skoczni w Planicy w Słowenii rozegrano ostatni w tym sezonie drużynowy konkurs w lotach narciarskich. Za pół godziny rozpocznie się ostatni konkurs indywidualny. Na starcie stanie 30 najlepszych zawodników klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, czyli także Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Andrzej Stękała, Jakub Wolny i Klemens Morańka. Już wiadomo, że kryształową kulę otrzyma Norwek Halvor Egner-Granerud, drugie miejsce zajmie Niemiec Markus Eisenbichler, o trzecie powalczy Kamil Stoch. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój.

Think about me. How does it feel? Do you think about sobie rozmawiamy poza anteną z panią realizator, więc dowiedziałam się, że nie tylko ja dzisiaj cierpiałam na bezsenność. Mam nadzieję, że te utwory przyniosły państwu lekką dawkę energetyczną. Patrzę na panią Elę za szybą, uśmiecha się, więc myślę, że jest w porządku. Dobrze, było energetycznie, w sam raz do leżenia będzie teraz. A propos leżenia, to ja jeszcze wspomnę, że dzisiaj mamy dzień kłamstw. Nawiązuję do tego, dlatego że lie to po angielsku i leżeć, prawda? I kłamać także. Dzisiaj ten dzień bez kłamstwa nie oznacza dnia bez leżenia. Bardzo proszę się położyć jeszcze, jeśli mają państwo taką ochotę. A z okazji dzisiejszego, w cudzysłowie, święta, mam dla wszystkich panów utwór Tell Me The Truth. Bo jak wiadomo, to kłamią tylko panowie. Panie co najwyżej nadinterpretują pewne zdarzenia. Później będzie jeszcze coś, o co prosi mnie zawsze moja pani wydawca Justyna Grabasz, czyli coś polskiego. Pojawi się u nas Iza z Łodzi. Well, I've been thinking things that I don't wanna take. Slamming other doors and feelings breaking me down. The feeling never lasts, I need to satiate. The feeling that I had before you took me right down. I've been you when it starts to get a small high. Short amount of time before the birds fly by. The lighting in your room was always too low. We said our goodbyes before we said hello. Small space, you chase me in a crowded place. You isolated me. Just tell me the truth, it'll hurt less, I guess. Just tell me the truth, it'll hurt less, I guess. While you've been throwing shadows on a long flight, just pulling my feet under, move my face from side. The feeling always linger past the comfortable stage. Made stories up in my head, you can question them now. I touch you in the dark for satisfaction. It's like some sentimental attraction. The lighting in your room is always scarlet. Just tell me something right, babe, and I'll believe it. Small space, you chase me in a crowded place. You isolated me. Just tell me the truth, it'll hurt less, I guess. Just tell me the truth, it'll hurt less, I guess. Just tell me the truth, it'll hurt less, I guess. Just tell me the truth, it'll hurt less, I guess. Tell me the truth, it'll hurt less, I guess. Just tell me the truth, it'll hurt less, I guess. Just tell me the truth, it'll hurt less, I guess. Just tell me the truth, it'll hurt less, I guess. I'm numb to the pain, there's no fire, there's no burn. The house down, playing the house cold. Feed the ego. When will these lies let me go? I'm numb to the pain, there's no fire, there's no burn. The house down, laying the household. Feed the ego, when will his eyes let me go? Just tell me the truth, it'll hurt less, I guess. Just tell me the truth, it'll hurt less, I guess. Just tell me the truth, it'll hurt less, I guess. Just tell me the truth, it'll hurt less, I guess. Tell me the truth, it'll hurt less, I guess. Just tell me the truth, it'll hurt less, I guess. Just tell me the truth, it'll hurt less, I guess. Just tell me the truth, it'll hurt less, I guess. Trójka. Program trzeci. Kłamałam. Nie było po polsku. Przepraszam, Justyna. Ale przynajmniej wokalistka była z Polski, więc trochę gdzieś tam wybrnęłam z tego. Dostałam maila właśnie niedawno temu z Podlasia, gdzie podobno też są nieobudzeni ludzie, którzy proszą mnie, żebym już nie kłamała. No więc dobrze, nie będę. Ale chciałabym się trochę z tego kłamstwa wytłumaczyć, bo jak wczoraj czytałam badania pewnych amerykańskich naukowców, bo jakżeby inaczej, to kłamstwo okazuje się, że jest nierozłącznym elementem naszego życia. Ci amerykańscy naukowcy przeprowadzili badania na 147 studentach. Przez tydzień kazali im notować się w kalendarzu, kiedy wypowiadają jakiekolwiek, nawet najmniejsze kłamstwo. Ile było w sumie tych kłamstw? Potrzymam Państwa jeszcze trochę w niepewności. Zdradzę to tuż po utworze Manu Chao, La Mentira, czyli kłamstwo. Thank you. mentira, mentira, la verdad, mentira, lo que cuece bajo la oscuridad. Mentira el amor, mentira el sabor, mentira la que manda, mentira comanda. Mentira la tristeza cuando empieza, mentira no se va, mentira, mentira. Mentira no se borra, mentira no se olvida, mentira, la mentira. Mentira cuando llega, mentira nunca se va. Mentira la mentira, mentira la verdad. Do 11 na zegarach państwo słuchają oczywiście leniwego przedpołudnia. Obiecałam przed Manu Chao, że zdradzę, ile tych kłamstw w ciągu tygodnia wypowiedziało 147 amerykańskich studentów. No więc nie będę już dłużej państwa trzymać w niepewności. Było to 1535 kłamstw, a rekordzista wpisał ich 46. Ci amerykańscy naukowcy, z których trochę się śmieję, ale oni oczywiście istnieją, to profesorowie z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Barbara. Dowiedli oni też, kto więcej kłamie, kobiety czy mężczyźni. No więc okazuje się, niestety, że wszyscy kłamiemy w takiej samej ilości. Ale za to, jak kłamiemy, no to już nas wiele różni. Bo na przykład panowie kłamią aż 6 razy częściej niż panie, żeby się wybielić. Z kolei panie kłamią głównie z dobrego serca, żeby nikogo nie urazić. No więc zostawiam państwa w tych dobrych kobiecych rękach. To będzie teraz kilka bardzo relaksujących minut. A to wszystko dzięki Mabel i Ifi Ude.

door, I too long keep waiting for the door. Bigger than a mountain, deeper than the darkest sea. And our love is stronger than a flood. Bigger than a mountain, deeper than the darkest sea. Pan Jan napisał do mnie maila, bo przypomnę, można do mnie pisać z każdą prośbą, pretensją, uwagą, ze wszystkim. Zapraszam. małgorzata.łukowska@polskieradio.pl to mój adres mailowy. A pan Jan napisał, że chciałby zwrócić uwagę, że to badanie, o którym państwu przed chwilą wspomniałam, na studentach, może być nie do końca prawdziwe, dlatego że studenci są najbardziej zakłamaną grupą społeczną, zdaniem pana Jana. W końcu jakoś muszą zaliczać te semestry. No rzeczywiście może coś w tym jest. Kłamstwo kłamstwem, ale jak w takim razie rozpoznać to, czy ktoś kłamie? Jest to na przykład taka bardzo stara metoda, ale stare metody zazwyczaj sprawdzają się czy w współczesnym świecie. Można na przykład sprawdzić puls osoby, którą podejrzewamy o kłamstwo. Tak robiono w starożytnej Grecji. Panie, które były uważane za kłamliwe, były przez panów badane właśnie w ten sposób. Jak puls przyspieszał, no to było wiadomo, że panie nie do końca są prawdomówne. Banks, Gemini Feet, teraz w Trójce, później będzie jeszcze Eliza, Wasn't Me. Times. I Program trzeci. Dyskusja o kłamstwie cały czas trwa. Tym razem pan Łukasz napisał do mnie, że to amerykańskie badanie na studentach dotyczące kłamstwa to kłamstwo. Czyli amerykańscy naukowcy kłamią, że ludzie kłamią. No, może coś w tym jest, panie Łukaszu. Bardzo dziękuję za maila. No ale w takim razie jak sprawić, żeby zamiast kłamstwa usłyszeć prawdę? Odpowiedź na to pytanie okazała się bardzo prosta. Opublikował ją magazyn Focus nie tak dawno temu. Otóż wystarczy zadać naszemu rozmówcy pytanie, czy będzie mówił prawdę w rozmowie z nami. I aż 80% badanych, którym zadano to pytanie, 80% tych osób, które odpowiedziało tak, nie, będę mówił prawdę w rozmowie z tobą, faktycznie później nie kłamało. Zostawiam państwa z tymi przemyśleniami w towarzystwie Tash Sultany, Crop Circles. Circles on the carpet now I'm scared. The only thing I fear is my death. Can somebody tell me where I go? Way down in the ground right below. Will I be rotten to the core? Or will I ascend to the big white pearly doors? Dziewięć minut do godziny 11:00. Powoli pierwsza część leniwego przedpołudnia dobiega końca. Ale żeby nie było, że skłamałam tak bardzo dzisiaj, to obiecałam i zapowiadałam, że pojawi się u nas młoda wokalistka Mabel. No i pojawi się. Trochę później niż obiecałam, ale będzie. Już teraz. Tell me everything you've been through since I've been away, sure enough. You've got every little thing going on for you, so how come we can't connect? How quickly you forget? Straight up. Tell me everything you've been through. Let's make I won't forgive it, you're leaving me just wanting it all. now you're way too busy for me to be the one I love. What you're made of, you've gotta show me if you want me to belong to you. Not just be a silhouette, someone that you'll forget. Play tough, play tough. So now you're way too busy for me. Już nieco bardziej obudzona podlasianka napisała do mnie, że ludzie jednak wolą być lubiani niż szczerzy, a tymczasem łatwiej żyje się ze szczerością, nawet jeśli to czasem nie jest miłe. I tym jakże trafnym podsumowaniem, wydaje mi się, Państwa zostawiam i powoli żegnam się z Państwem. Leniwe przedpołudnie dobiega powoli końca. Bardzo dziękuję Elżbiecie Malinowskiej za zrealizowanie dzisiejszego programu. Bardzo dziękuję Justynie Grabasz, mojej niezastąpionej pani wydawcy. A teraz utwór na pobudkę, bo z budzikami w tle. A później pojawi się w studiu Anna Popek. My słyszymy się nie w następną niedzielę, ale w poniedziałek. Audycja Śmigus Dyngus startuje od godziny 8. No i mam nadzieję, że się usłyszymy. A teraz Friends, I'm His Girl w Trójce. Dziękuję i do usłyszenia. Suffocating me. Don't settle for ownership.